Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuestro programa un día más, no 104.6 da FM, siempre en Galicia, hoxe cheo. Graciños por acompañarme, damos ya benvida ali o noso técnico Kiko, que como a cada fin de semana está aquí o mando dos de todas as cuestións técnicas, non? O meu carón, un de sempre, Armando, e dúas mulleres novas. Graciñas por acompañarme. Boas tardes, benvidos. Boas tardes, Xulio, e a querida audiencia. Moi boas tardes, Xulio. Hola a todos. Belén Sestal, que eso é unha primicia para todos os nosos ointes. Que saiban que solamente poderemos facerlle a presentación. Vamos a puñelo aquí precisamente no noso Facebook, que saia inmediatamente. Despois, deixamos aquí o jefe, como jefe de todo, os mandos, o noso amigo Armando. Hoxe teremos cousas interesantes. Falaremos, creo que falará, hombre, espero, de La Dona e la Radio. Tamén falaremos de unha presentación dun libro que vai a facer na Universidade de Elena Miguélez, que é unha profesora de Bangor. Tamén falará dun disco, non? Especial, un disco libro. Sí. De infantil. De Elena. Lidia Botana. Bolboretas. Bueno, xa veremos. Eu quero lle dar a benvida e as gracias a Belén. Moitas gracias, Belén, por acompañarnos. E agora vamos a ir contigo, que ti serás unha das protagonistas xunto con Laura e con Mireia neste acto tan importante que se chama A Dona e a Radio, non? Eso é. Sí, eu quería dar boas grazas, ademais que moi a decir a min, fai uns meses falábamos a través da liña telefónica e agora estou aquí sentada no voso estudio. É un orgullo para min poder estar compartindo estes momentos, é un orgullo tamén como galega que estemos aquí en Cornellá facendo un programa de radio en galego. un orgullo marchar agora, que estamos estándonos esperando aí fora xa, coa Asociación Rosalía de Castro, de aquí, de Cornellá, que está a facer unha labor maravillosa e intensa. Imos a facer algo tan bonito como é falar de nós, da muller e da radio. Imos a falar con dúas rapazas estupendas, fortes, grandes periodistas como son Laura e a directora de Radio Cornellá, Mireia. E nada máis, eu simplemente darvos las grazas, xa me están dicindo que cala a boca porque hai que marchar. De todos os xeitos, mira, xa que poñedes música, porque adoitades facer o programa poñendo música, comprometo-vos, teño que enviarvos dende alá unha novidade que hai, que naceu a Orquesta de Jazz de Galicia, que sacaron agora mesmo un libro disco maravilloso, e vos lo vou facer chegar para que toda Cornellá e toda Cataluña pues escoite a Orquesta de Jazz de Galicia, ¿no? Este é música, sabes? Sí, sí, bueno. Sí, eu toco a bobo, E entón, claro, no, sabíamos de esto. Me parece que Rianxo ten muitísima tradición musical, pero tamén Padrón, non? Ti estás en Padrón. Eu nací en Padrón, estive na banda de música municipal de Padrón. Crieime entre música e literatura con as influencias de Rosalía de Castro por unha parte, de Camilo José Cela por outra, pero despois a vida levou-me a Rianxo. Entón en Rianxo hai unha rúa, a rúa que lle chamamos nos a rúa do medio, porque ten tres rúas, a da baixo, do medio e da arriba. Claro. E a rúa do medio ten as tres casas xuntas de Manuel Antonio, quizáis o poeta máis grande e máis importante da época moderna xa en Galicia, de Rafael Dieste, e a caronda de Rafael Dieste a de Castelao. Entón, pasear por esa rúa va parte de todo o que era a literatura, non, na época. Así que cambiei de vila, pero non cambiei de sentir nin de forma de facer as cousas, non? Bueno, pues para marchamos, nosotros, ¿no? Para, no, para nosotros é unha honra terte aquí. E ben biche que nos coñecimos fai uns meses alá en Cambados, naquela terra fermosísima, donde de verdade pois foi moi fondo para min. Foi para todos, Armando, sí. Porque pero xa non o mismo acto. Pero a xente. Si contamos os ointes de que estábamos de presentadores dunha gala da atrofia muscular espinal, un síndrome, unha enfermidade. Fomos primícianos aquí, verdad? Pois sí, nos fixemos unha das chamadas enfermidades raras, non? Sí, para as cales, pois, eu estou moi orgullosa de ser de alguna forma voz. Ou darlle voz, non? Sí. A eso. Estábamos acompañando unha gran loitadora que nos está agrupando a todos, por toda España, por todo o mundo, que é Merchi Álvarez, a que lle mandamos un bico. En aquela gala, que había unhas 350 persoas nas bodegas de Martín Kodax, nun salón maravilloso, temos que contarlle aos ointes que quedaron outras 300 fora, porque xa non puderon acadar invitación, xa estaba a foro completo. Así que para o ano que ven, eu espero que en vez de 350, pues xamos 800 polo menos. E os presentadores xa nos quedamos que a perpetuidade. Ten que haber relevo, ¿verdad, Laura? Sí, temos que ir os dous. Perdona, vos de copresentadores. Vale, todavía existen las clases. Eso, ¿eh? Bueno, Belén e eu xa temos o posto. Acertamos. Que esto es demasiado, sí, demasiado, bueno, demasiado exigente. A última foto ya a miña presentación aquí no Facebook, que xa temos unha pequena resposta de xente que 28 está no chat dicindo que moitas gracias por estar aí. Fala de certa. Moitas graciñas a todos. Seguiremos. Eu deixarei aquí os mandos a Armando. Armando. Non sei se armará, pero nos cando menos vamos a ver, intentaremos facer algo. Que música nos tens preparada, Kiko? Música galega, lógico, ¿no? Pues eu penso que Milladoiro, ¿verdad? Pues ah, que ben. Pois mira, con Milladoiro vamos a despedir. Vale, pero ten en conta que cando termine, cando estará, acabe, ¿no?, o programa, aí estará. Armando vaise para arriba. Sí, porque non pode deixar de probar as fillogas cada vez que Home, viene. Claro. Guardade mi filloa, sobre todo. E uns bombóns de Viana que che parece que me regalou Xulio, recheos de mel. Que che parece? Bueno, pues en dúas horas comín o paquete entero. Así que me parece un moi ben. Gracias, veña. Pois con esta danza de cariño. Vale. Despedimos vos hasta as 8. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen programa. Eu pintei a cara verde, eu pintei a verde cara.